furaha yangu ni kubwa sana. Kwa hivyo awali ya yote ni mhimidi yeye subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake kwetu kwa kheri hii ambayo tumeipata sisi. Maana hii ni kheri. Kadhalika ni washukuru viongozi wa msikiti huu wakiongozwa na shekhe wetu kaka yetu Abu Dhubayya hafidhahullahu ta'ala na ndugu zake wazee wa hapa kwa ukarimu wao kwa kutukaribisha katika msikiti wao huu tuje kuwafanyia ziara na kutoa nasaha. Na hii ni dhana yao njema kwetu kwamba sisi ni wenye kustahiki kupewa nafasi hiyo ya kutoa nasaha kwa Waislamu. Kwetu sisi huu ni ukarimu mkubwa. Kwa hivyo tunalishukuru hilo na tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila khair kwa mahaba haya walioyaonyesha kwetu, na huo ndio uwe utaratibu wao kwa ndugu zao Waislamu, hasa hasa wale walinganizi wa da'wa sahiha, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Baada ya utambulizi huo wa shukurani, ndugu zangu Waislamu, tunayo maneno mengi sana ya kuambiana sisi Waislamu kama nasaha na miongozo katika dini yetu, hasa hasa kwa kuzingatia nyakati ambazo sisi tunaishi leo. Hizi ni zama ambazo zimechelewa. Tunaishi kwenye kipindi kigumu kidini, kwa sababu kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuambia kwamba afya ya umma huu ilikuwa mwanzo wake. Mwanzo wa umma huu, kwa maana wale Waislamu wa mwanzo walioishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale waliokuja baada yao katika zile karne tatu bora, waliishi katika zama za afya ya Uislamu. Na umma huu mwishoni mwake, katika zama zake za mwisho au zama zilizochelewa, umekumbwa na misukosuko mingi. Uislamu umepita katika kipindi kigumu. Miongoni mwa watu ambao wanaishi katika zama ambazo ni ngumu kidini ni sisi katika zama zetu. Katika wakati tuliokuwa nao, si jambo jepesi kuingia katika misimamo sahihi ya dini, si jambo jepesi, bali ni jambo gumu zaidi kudumu katika istikama, ukaweza kubakia katika haki kutoka umeijua mpaka ya kujie mauti yako. Hili ni jambo gumu zaidi, linahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, na linahitaji juhudi kubwa za kujihifadhi na kutafuta sababu za usalama. Ni zama ambazo kama alivyobashiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alqabidhu ala dinihi kalqabid ala aljamra, mtu ambaye atakuja kuishika dini yake kwenye zama hizo ni sawasawa na yule aliyeshika kaa la moto. Kipindi cha misukosuko, dini inaunguza kwa sababu mazingira sio rafiki. Mazingira yetu yanatulingania tuiache dini yetu au tuizembee kwa kiasi kikubwa, tubakie na dini za majina: Abdullah, Hussein, Ali, Muhammad, Saleh, Shaaban. Lakini kiuhalisia hatuishi katika ule Uislamu. Zama hizi zinatuvuta huko. Sasa Waislamu sisi katika zama hizi tuna mambo mengi ya kuambiana, tukafundishana mapya ambayo hatuyajui, ili tuyajue, tukazinduana kwenye mambo mbalimbali ya kidini ambayo tumeghafilika, lakini pia tukakumbushana kwa yale ambayo tumesahau katika mambo ya muhimu ya dini yetu. Sasa mimi nitachagua baadhi ya mambo ya kuzungumza na nyinyi leo, na nitajitahidi kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyonifikisha niyazungumze kwa ufupi, kwa sababu hata haya niliyochagua kuyasema ni marefu, yanahitaji kuzungumzwa kwa kituo, kwa ufafanuzi, kwa kutaja dalili mbalimbali, kwa kupigia mifano. Kwa hivyo wakati tulionao na mambo yenyewe yalivyo sio rafiki. Kwa hivyo tutajaribu kuzungumza kwa ikhtisari sana, lakini tupate nasaha katika mambo haya. Nasaha zetu leo zitakuwa ni simamu al-aman min al-kufri wal-hazimati wal-dalal bi-ittiba'i al-kitabi was-sunna ala fahmi salaf. Kizibo cha amani kutokana na hatari ya ukafiri, kushindwa na maadui, upotevu kwa maana ya bid'a pamoja na maasi yote, kizibo ambacho kimeifunika hiyo amani na wakati wowote kinaweza kikafyatuka kizibo hicho, ikiwa watu hawatofuata utaratibu. Kizibo hicho ni Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya ufahamu wa salaf. Wanasema asimam bi maana asidad, kitu kilichoziba. Ndugu zangu, sisi tunahitaji amani, tunahitaji usalama ambao utatuhifadhi na mambo haya mabaya yaliyotajwa, mambo ya kufru, mambo ya kusalitiwa na maadui zetu wakawa wana nguvu kuliko sisi, lakini kadhalika mambo ya upotevu au dalali katika mambo ya bid'a wal munkarat wal maasi bi shatta anwa'iha, mambo ya bid'a na munkarati mbalimbali na maovu maasi kwa sampuli zake. Tunahitaji kizibo ambacho kitafunika hatari hii, si kingine. Kizibo hiko ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ufahamu wa wema. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya yaliyotajwa hapa ni mambo ya hatari. Jambo la kwanza ni jambo la ukafiri. Al-kufru ni katika madhambi mazito ambapo mtu akisifika nalo dhambi hilo anatoka nje ya Uislamu. Na sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema ya Uislamu, ikawa tumeikubali da'wa hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuzitamka shahada mbili kwa midomo yetu, tukazikiri kwa moyo, na tunafanyia kazi yale maelekezo yake na mapelekea yake kwa matendo, basi kuna hatari kwamba tofauti na Uislamu pana ukafiri unanyemelea. Kwa hiyo tunawajibika kuchukua tahadhari kubwa. Jambo la kufuru ni jambo baya, jambo la kufuru ndio vita iliyopita baina ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na maadui zao. Albayanat, mafundisho yamekuja ya vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyoteremshwa katika zama mbalimbali mpaka kufikia kitabu chetu cha Qur'ani katika zama za mtume wetu, kadhalika manabii waliotumwa katika nyumati mbalimbali mpaka kufikia wakati alipotumulizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayani zote hizi za vitabu vya Allah na mafundisho ya manabii vilikuja kupambana na jambo hili la kufuru. Na ukafiri huu unaambatana na tabia ya alhazima. Makafiri walivyo wanapomakinika katika ukafiri wao, basi lengo lingine la pili kubwa wanataka kuwa juu ya Waislamu. Na kuna wakati inawezekana mkabaki na Uislamu wenu wakashindwa kuwaritadisha, lakini mkaishi kidhalili, ikawa hamna nguvu yoyote na uwezo wowote wa kukataa chochote kutoka kwa makafiri. Mna Uislamu wenu lakini mna udhaifu mkubwa, yani kupatwa na gonjwa la alhazima, kushindwa, ikawa wale maadui ndio wako juu. Lakini kadhalika balaa jingine ni upotevu, ikawa nyinyi ni Waislamu lakini katika Uislamu wenu pamejaa nongo, takataka, mambo yasiyokuwa na mafundisho ambayo yanauchafua ule Uislamu, kiasi ambacho pengine mtu akitaka kutafuta ule Uislamu wa kweli anapata tabu. Ule Uislamu hasa original wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam unaonekana ndiyo kitu kigeni. Wale wenye Uislamu huo ni watu wenye kubezwa na kudharauliwa na kubandikwa majina mbalimbali ya kebei. Siasa kali hawa, mawahabi hawa, bwana chana nao wale, bwana wale salafi jadida wale, vibaraka na mfano mambo haya, ili tu watu warudi nyuma wasifuate Uislamu ule. Mambo ya bid'a na upotevu ya kitamakkan wal khurafat, ile dhalala inakuwa na nguvu na sunna inafifia, yote haya ni mabalaa. Sasa ndugu zangu, tunahitaji kuipata amani ambayo itatuweka salama tusifikwe na mambo haya, kwa sababu ni mambo ambayo yanaharibu na yakipata nafasi yatatuharibia. Ni lazima tuitafute amani hii kama ilivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyinyi tazameni Allah subhanahu wa ta'ala, mjue haya mambo yapo na ni mambo ya hatari. Anavyowazungumza makafiri vile walivyo na kile ambacho wanakitaka kiwapate Waislamu. Ukisoma suratul Baqara aya ya 109, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Allah anawazungumzia makafiri walivyo na vile vita vyao kwetu, wanatamani wengi miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Ahlul kitab ni Mayahudi na Manasara. Lau yaruddunakum, lau wangelikurejesheni, min ba'di imanikum kufara, baada ya imani yenu mkawa ni makafiri, wanaitamani hilo, lau wafanikiwe kuwatoa katika hiyo dini, baada ya kuwa ni waumini muwe makafiri, si kwa jingine, hasadan min indi anfusi, ni kwa ajili ya uhasidi tu kutoka ndani ya nafsi zao. Ule Uislamu unawaunguza, wanapata chuki wakiwaona na Uislamu wenu. Ni kwa uhasidi tu kutoka kwenye nafsi zao baada ya kuwabainikia wao haki. Kwa hivyo wanatamani tuwe makafiri kama wao. Ndio kwenye aya nyingine Allah akasema waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wanatamani kufar, lau mngalikufuru nyinyi kama walivyokufuru wao mkawa sawa. Hivi ndivyo walivyo kufar. Kwa hiyo wakipanga mipango yao, wanaweka mipango ya kututoa. Shabaha ya mipango hii ni kututoa katika imani yetu, bali wanahakikisha kwamba kama kuna maeneo watapambana kutetea imani yao, basi waishi kinyonge ili ile imani isiweze kuenea. Ndio maana ya kudhalilishwa, ndio maana ya kushindwa. Tuwe juu yao ile dawa yao isipate kuwa na athari, kutembea kuathiri watu wengine. Kwa hivyo utakuta mpo Uislamu lakini kuna mguu mzito umewakanyaga pale. Kila mkijifaragua mko hapo hapo, mkifanya jambo la kawaida tu la maendeleo yenu, msikiti wa kawaida tu pengine mmejaliwa kuupata mjini, labda wao wana vitu vingi tu wanavimiliki, basi watautolea macho, wamepataje hawa? Ni kuaje kupatikana msikiti? Swali yao mnawaachia wanakuja town sasa. Enyewe mtakuwa mkanyagwe tu, mkae vijijini huko, kazi yenu kufuga kuku huko, chunga ng'ombe tu huko, wafuata nini hawa? Kwa hivyo wanaeneza kufuru kwa nguvu, lakini pia ukandamizaji ni mkubwa wa da'wa yetu, na kuna mbinu mbalimbali, na zingine ni mbinu chafu, mbinu ngumu kabisa, na pengine wakatumika baadhi ya Waislamu wasiojielewa, wakajikuta wanatumikia mbinu za makafiri kuukandamiza Uislamu, lakini hawajui, kwa sababu Waislamu wengi hawafuatilii mambo ya dini kwa hakika, hasa kwenye zama zetu hizi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake kadhaa amewahi kutueleza hatari hizi. Kuna ahadithi nyingi ninaweza nikazitaja, lakini tosheke na moja. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowazungumza maadui zetu na namna alivyotuzindua. Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala katika sunan yake imetajwa riwaya kwa isnadi yake mpaka kwa Thauban As-Sahabiyul Jalil radiyallahu ta'ala anhu. Anasimulia Thaubani kwa kusema قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنقلي مفنشو هاي يا مطومي صلى الله عليه وآله وسلم namna yanavyotufichulia hali ilivyo. Anasema alayhi salatu wassalam, wataitana juu yenu nyinyi Waislamu mataifa mbalimbali ya kufuru, kama wanavyoitana walaji katika sahani ya chakula. Maana yake makundi ya kufuru, makafiri kwa umoja wao, watashirikiana dhidi yenu, watakuwa kitu kimoja kupambana na nyinyi, kuwashambulia. Mfano wake ni kama mfano wa walaji namna wanavyoishambulia sahani ya chakula. Yani makafiri kwa umoja wao ni kama wale walaji waliozunguka mduara kwenye chakula, alafu Waislamu ni ile sahani. Hebu tazama kwenye karamu, watu wakiwekiwa sinia pale, wakiambiwa watano watano hapa, ile sinia namna inavyofanywa, kila mtu kwa nguvu yake, mwenye tonge kubwa yalla, mwenye la saizi ya kati twende, huyu kafinyanga nyama, huyu kavuta kiazi, huyu kasema lete pilipili, almuhimu ile sinia itakoma, mikono itapishana pale. Huu ni mfano anaotoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndivyo makafiri watakavyokusanyana kuushambulia Uislamu. Maneno haya wakati yanasemwa Uislamu unaongozwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tayari Uislamu umeshika hatamu. Masahaba wakashangaa jambo hili, wakauliza, ya Rasulullah, hivi ni kwa sababu ya uchache wetu wakati huo? Yani tutakuwa wachache kiasi ambacho hamagwana watupande kichwani kiasi hiki? Wala si wachache. Qala bal antum yawmaidhin kathir. Hizi ni bishara na utabiri. Bali nyinyi katika wakati huo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghudhaun kaghudhaisi. Lakini nyinyi ni povu tu, ni takataka tu, kama zile taka ambazo hubebwa na mfereji wa maji katika wakati wa mafuriko. Watu wepesi sana, hamna kima wala hamna maamuzi kwenye mambo. Kubwa zaidi akaendelea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kubwa zaidi la kusikitisha, na Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati huo ataondosha kwenye vifua vyenu, ataondosha kwenye vifua vya maadui zenu. Katika wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha kwenye vifua vya maadui zenu hao makafiri, atauondosha uoga wa kukuogopeni nyinyi. Mtu anaweza kuwa hujumu bila kujali, pengine mnaishi naye mtaa mmoja, mnafanya naye kazi ofisi moja, ni mtu mnamjua, anawajua, anawahujumu hivi hivi akiwatolea macho, mpaka waseme mheshimiwa, wewe si mwenzetu jirani, ajichekesha tu pale kama anawasanifu. Hawatofanya vita kwa vitisho, mara nyingine watavifanya kwa wazi, hawana uoga. Watalifanya nini? Na Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza katika vifua vyenu nyinyi Waislamu balaa linaloitwa alwahnu. Yani hadithi hii imetabiri kwamba kuna kitu kilikuwa ni kinga ambacho Allah alikuwa akiwakinga Waislamu na dhulma ya makafiri. Mwisho wa zama kitu hicho kitaondoshwa kwa makafiri, nao ni ule uoga. Maana makafiri katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati mwingine walikuwa wakishindwa kwenye vita kwa sababu ya kihoro, kwa sababu ya uoga. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajafika katika mji wao wala hajawavamia, watu tayari washajaa upepo huko. Tusikie Muhammad atatuma jeshi, basi watu wanatangaza kusilimu wenyewe huko na kutuma wajumbe kuja kuleta habari kwa Muhammad kwamba tumeslimu, na wale waliokataa kuslimu wanakubali kujisalimisha, tutaishi chini ya dola yako kwa utaratibu utakaoweka. Basi tena hajaenda kwa sababu wanasikia historia namna wenzao wanavyofanywa kwenye likaati za jihad na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Uislamu ulikuwa una nguvu, kufaru walikuwa na uoga. Ule uoga ulikuwa ni fursa sasa wa dawa ya Kiislamu. Uislamu unapenya kirahisi. Sasa fursa ile itaondoshwa mwisho wa zama, itakuwa sasa makafiri hawana uoga tena. lakini kuna kitu kibaya ambacho mwisho wa zama waislamu watafikwa nacho kitawasibu, nayo ni maradhi ya alwahnu. Mtume akasema wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na Allah ataupachika, atauingiza katika moyo wenu ugonjwa wa wahnu. Ikawa ni mustalah mgeni kwa sababu ni lugha za kiwahi. Qalu wa mal wahn ya Rasulullah, ni nini alwahn ya Rasulullah? Tumekwambia hubbu dunya wa karahiyatu al-maut, hayo maradhi ni maradhi ya kupenda dunia na kuchukia kufa. Maradhi hayo mtapewa nyinyi Waislamu, na hiyo ndio kansa yenu ambayo itasambaratisha dini yenu. Na hiyo ndio hali ambayo tuko nayo mpaka sasa sisi Waislamu wengi wa zama hizi. Mapenzi yaliyo katika nyoyo zetu kwa kusikia lugha zetu tunapozungumza, maneno yetu tunayoyazungumza na matendo yetu tunayoyafanya yanaonyesha yale mapenzi tuliyokuwa nayo katika dunia. Yaani kama vile ni watu wa kuishi milele hapa. Namna tunavyojikita katika uwekezaji wa dunia kwa maslahi ya kidunia. Lakini wengi wetu hatuko tayari pia kufikwa na mauti kwa sababu ya Uislamu. Sio kufa kiholela, wala sio kwamba kutafuta uchokozi, wala haina maana kwamba unapenda dhulma kupigana na watu, hii sio maana yake. Lakini maana yake ni kwamba ile dini yako ina nafasi ya kipekee. Dini yako ni bora kuliko nafsi yako. Ndio maana yake. Ikifika mahali nafsi yako ipotee, dini isimame, hilo si tatizo. Kwa sababu wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna walivyolelewa na Mtume alaihi salam, walifikia kiwango hicho cha yakini. Sasa tukanyimwa jambo hilo, tukaletewa haya maradhi ya kupenda dunia na kuchukia kufa.